Pois nada, hola, boa tarde. Hoxe tocoume a min a presentar a María Yáñez Anjo, que é a, bueno, unha das, das realizadoras deste documentario de Linguas Cruzadas. A outra, a túa compañeira, Mónica Ares. Mónica Ares, que iba a vir, pero non puido vir ao final por traballo, e disculpa a súa ausencia. Bueno, pois, entón, María naceu en Lugo en 1978, estudiou xornalismo en Santiago. A pesar de que ten 30 anos, pois teño aquí moitas cousas das que xa ten feito. Foi directora dunha revista en internet que se chamaba Brabunet, que iba sobre o tema Brabú, según me contaches. No 2002 xa tamén moito tempo. Sí, e durou un ano. A me pico, así, sí. Despois, cando deixaches o da revista na internet, traballaches de guionista, por exemplo, con Continental... Como productora de cine, desenvolvendo proxectos de cine e de televisión. Tamén abriches un blog, Todo o Nada, despois... Durou 4 anos, que abriu no 2003, no 2006 ou así, xa me cansei de escribir, né? No 2005, fuches a directora de Vieiros, tamén, estiveches un ano con Vieiros. Durante un ano, ata que o deixei para facer proxectos en televisión, foi cando fixen o documental, ahora traballo de guionista na Televisión de Galicia, e colaboro con diversos medios, bueno, facendo programas un pouco que se pode por aí. E tamén teño aquí información de que tes unha editora digital que se chama Edicións da Rotonda. Un proxecto editorial que montamos en 2005, publicamos unha novela titulada Home Inédito, de Carlos Meixide, que se pode descargar de balde con licenza Creative Commons na rede, que posteriormente se publicou tamén en papel grazas á colaboración de Rinoceronte Editora. Pero bueno, se vos queredes, estáis interesados na novela, podes baixala, lela en internet en www.rotonda.com, ou senón mercala hasta nas librerías por 10 euros. O Home Inédito de Carlos Meixide, pues, novela que lle recomendo a todo o mundo. De momento é a única que publicamos deste proxecto editorial, que foi un pouco así o primeiro que abriu a porta de publicar en internet con licencias libres, que fai dos anos. Home Inédito, chamase. Unha novela moi divertida, que todo o mundo debe ler. Bueno, despois xa estamos con eso, co documentario de Linguas Cruzadas, que de marzo de 2007, ou sexa, que acabado de facer, como quen di. Sí, foi casi, foi, bueno, medio unha proposta nosa, a proposta nosa e logo a encarga de Televisión de Galicia. Nos propuxemos a Televisión de Galicia facer un documental sobre lingua e xente nova, tiñamos moitas ganas de facelo. A eles gustoulle o proxecto, en principio, deu-nos pa diante, só que, bueno, nos presentamos en xaneiro e eles dixeron que, bueno, como va del gallego e isto, tiene que ser solo para o Día das Letras Gallegas. Entón, tuvemos que facelo con un plazo bastante limitado, porque, bueno, ainda así, sempre decimos, si tuvemos un mes máis, non sei se faríamos mellor, pero se cadra non, se cadra tamén con plazo, cando realmente faz as cousas e tiras pa diante. Pero sí, ao final, pois eso, entregámolo día 14, día 17 de maio proxectárono. Ese día non tivo moita audiencia, porque fixeron unha programación do Día das Letras Galegas, era un xoves, fixeron unha programación con varios documentais, entre eles Fronteiras, non sei se o vistes, e outro máis institucional sobre María Mariño, non sei que, e este que fixeron a 7:30 da tarde, creo que non tivo moita audiencia ese día, non o veu casi ninguén. Pero dous días máis tarde, nun espazo da galega que se chama Galicia Documental, proxectárono, bueno, todos os sábados proxectan documentais despois de comer, e ese día, pois, sí que tivo audiencia, tivo 85.000 espectadores, que, bueno, casa para xa estivo moi ben, foi un dos documentais dese espazo, dos sábados pola tarde, que máis audiencia tivo, quedamos bastante satisfeitas, non? Pero aparte de iso, unha semana máis tarde non tardamos nada en colgalo en internet, un pouco así de estranxes, porque queríamos que o vise todo o mundo. a día de hoxe podese ver, se buscar as linguas cruzadas en Google Video, podelo ver ali, está enteiro, leva preto de 8.000 descargas na rede, que non está, bueno, 8.000 visionados, que non está nada mal tampouco. Funcionou bastante ben polo boca a boca, cando colgamos en internet enseguida saiu recollido nun montón de blogs e de páxinas que falaban de que les gustaba moito o documental. E bueno, gracias ao boca a boca parece que a cousa funcionou. Tamén se interesou moito pois, en institutos, en centros de ensino. Os profesores parecíalles un material bastante interesante para poñerlle aos alumnos. E bueno, si, estiven así en varias proxeccións e é curioso como a xente o acolleu. En xeral, a acollida foi boa e bueno, non sei moito que máis decir. Aparte, xe non podo falar moito, que estou un pouco moi acatarrado, non un pouco, moi acatarrado. E casi vemos o vídeo e logo as preguntas que teñades o que queráis saber, falamos, non? Pois, é que eu vin a... Perdón. Eu vira o documentario hai un ano, xa non lembraba, pero que fala de tantísimas cousas. Teñamos, comentaba ya antes Alberto, que teñamos 20 horas de grabación. Pois nos fomos gravar un pouco, coa serie de preguntas, pero intentando collar tamén, certo, era o primeiro documental que facíamos, e queríamos gravar o máximo posible e todo o material nos parecía a hostia de feito. Era, creo, sempre digo que nos daba para varios, para unha serie de varios a mesma duración, pero tínhamos 20 horas de material moi, moi aproveitado. De feito, bueno, temas que se tratan así un pouco de pasada ou en si, non sei, un mogollón de temas que bueno, pero bueno, máis, penso que máis concentrado non podemos facer. Ao principio costou-nos moito cortar, pero bueno, tiñamos pouco tempo, empezamos a meter tesoira, ao final tampouco, ao final ainda nos quedamos cortos de tempo, pero bueno, sintetiza un pouco todo o mosaico de opinións que había, que era, como vistos, moi, moi variado. Que era o que se trataba, non? Facer un retrato moi, bueno, da mocidade galega do 2007, un pouco do punto de vista lingüístico. E un pouco eso que foi o que atopamos. Non fomos moi a tiro fixo a buscar, fomos un pouco poñerlle o... De feito, hai algunha escena, por exemplo, na Universidade de Santiago, chamamos a xente aleatoria e todo o mundo tiña unha historia. A premisa deste documental era que co galego todo o mundo ten unha historia, todo o mundo ten un conflito persoal coa lingua, aínda que moitas veces non nos saiban. De feito, no principio queríamos falar do conflito lingüístico, o lema era conflito lingüístico, cada un ten o seu, do tipo que sexa. Pero ao final, tamén a moita xente preguntábamos por conflito, e que non teño ningún conflito, aínda que se contradecise e tal, pero a xente non percibira que nunca se parara a pensar si a xente que se manifestaba como bilingüe preguntaba se cando falas galego, cando falas castelán. Queríamos un pouco indagar que mecanismos mentales levan a xente a falar nos ámbitos unha cousa, noutros ámbitos a falar outra, a xente non, pois non sei, cando me cago e tal, moita xente non se parara a pensar, non era consciente de se había conflito ou non, e bueno, si que atopamos, ao final creo que si que se deita unha serie de as propias contradicións, de decir unha cousa e o idioma en que o dís, e tal, si que se palpa un pouco esa variedade de situacións, e aparte, claro, aparte de ser un conflito colectivo que pode haber coa lingua, cada persoa, según a súa personalidade ou segundo o seu carácter, tamén o vive ou asume de outra maneira. Era un pouco o que queríamos refletir. Supoño que como estas hai aínda mil opinións diferentes, pero tamén como estas cada un creo que se pode sentir identificado con un tipo de historia. O que sí que buscamos foi cinco tipos de falantes. Primeiro, o galego falante convencido, que é monolingüe, que non ten ningún... Que os rapaces da Terra Chá é a primeira, eles contaban que claro, eles son a primeira xeración de toda unha historia de xente que fala galego, a primeira xeración que non ten, en moito tempo que non ten vergonza de falalo, que non o cambia, que asume que nunca vai a cambiar o galego, cando din que incluso se choteaban de ser, ríanse de seus pais porque non, porque seus pais cando iban a Lugo cambiaban o idioma e eles ríanse de eles, digamos. Que tontería, non? Tamén iso, en xeral a primeira xeración educada que tivo clase de galego. Logo están, pues bueno, os monolingües en castelán que os hai, porque bueno, eles manifestan que saben falar galego. Chegamos á conclusión de que en moitos casos non falan galego porque non tían con quen falalo, ni máis ni menos. No caso das rapazas que están no botellón, pues decían, non, nos, de feito falaban galego bastante ben. Teñen o coñecemento, admiten que habería que falalo máis e tal, pero non, non teñen, non manifestan ninguna oposición ao galego, pero non, non falan, a non ser que non lo falan porque non teñen con quen no seu ámbito. A pouca xente que fala galego cambia castelán. Logo teñamos a xente que empezou a falar galego, que é un fenómeno realmente, un fenómeno novo na historia, que é xente que pasa do castelán ao galego, polos motivos que sexan, os falantes. E a cuarta parte era, bueno, a clásica dos rapaces que nacen aprendendo galego, pero chegan á escola e falan, empezan a falar castelán entre eles, e queda aí un pouco a dúbida de se volverán a falar galego, porque bueno, no noso protagonista parecía que podía volver a falar galego porque con nós non se atrevía a falar en castelán ni nada, pero bueno, os seus compañeros moitos non se atrevían a falar en galego. O sea, están na mesma situación, uns falanos en galego, outros falanos en castelán, e logo tuvemos a final a xente que, bueno, sendo de fora, pues está interesada en vivindo aquí, quere aprender galego, que bueno, creíamos que era un exemplo bastante interesante e bastante didáctico de cara ao posible público deste documental, que xente vise como hai xente, o sea, que os rapaces da Coruña vese como hai xente que quere aprender a falar galego que é de fora. Pero moi minoritario, non? Home, si, sí, é moi minoritario, pero algo que existe e que, e aparte queríamos falar un pouco desa cosa que estaba vendo naquele momento, que era voluntariado de activación lingüística, voluntariado que estaba facendo naquele momento a xente de Agal en Santiago, en colaboración coa xente allá de Pichel. E era un pouco, pois, ver que motivos poden levar, non é representativo, pero ver, un pouco indagar que motivos poden levar a alguén de fora a aprender galego, que dificultades se atopa cando quer aprendelo, cando ve que aquí realmente non é tan fácil ou mellor como pode ser en outros lados. E un pouco eran esos os cinco tipos de falantes, no que penso que cada un pode ter alguna, bueno, alguna historia próxima ou que lle resulte familiar. Non sei se alguna cosa. No, a mí chamoume a atención varias persoas decían, tendríamos que utilizar máis el gallego. Eu envexo a xente que tivo a educación e a oportunidade e tal, todos dicindo que o sea, que deberíamos utilizar máis, pero todos falando castelán. Si, sí, moitos decíannos, explico moitas cousas que decía a xente, porque eso, como cortamos moito, hai trasfondos das historias que é interesante que dicer. Eles decíannos que non se atrevía a falar galego, non pensaban que non falaban ben, que algo que pasa a moita xente, incluso xente que son galego falantes de sempre. Entón, non teñen esa seguridade porque eso non teñen práctica. Algúns pues, atrévense máis, atrévense menos. As rapazas, bueno, tamén estaban no medio da noite, eran moi botadas para diante. Postos falan ben, pero non se ven cómodos, cada quen ten a súa razón. Pero, sin embargo, sei que a primeira vez tamén na historia, por iso é importante facer o documental neste momento, de que a xente sinte o non saber falar galego como unha rémora, unha carencia. Gustaríalle falalo, gustaríalle saber falalo mellor, pero non o fala ben porque sinte que non o fala ben e non se atreve. Eu percibía eso como que les falaban dunha carencia. E sí que había tamén neles, digamos, que, bueno, son eran rapaces tamén en idade pues, de bacharelato, universitaria, en idade escolar, digamos, que sentían que a súa obriga era pues, non falar mal do galego, que a percepción social que había nesas capas de idade non era hostil o galego para nada. Ninguén nos dixo en ningún momento, por máis que intentabas o que preguntabas por varios lados, ninguén mostrou en ningún momento ninguna hostilidade ao galego, simplemente pues, condicionados pola familia, pola escola, pola cidade na que vivían, non sabían, pero sí que a primeira vez que se o non falar galego se percibe como unha carencia. E me pareceume algo bastante interesante, bastante revelador. Porque incluso os rapaces que falaban castelán da Coruña, que bueno, se estaban pronto a comentar el de SOS, que non lo digo agora, dábamos un material estupendo con eles, e pasamos moi ben con esa máis, a xente moi simpática, que nos decían verdades que non se conoce outra xente. Por exemplo, eles eran os primeiros a decir que non había medios en galego, cousas que non están instaladas, o mellor no discurso dos galego falantes, que sinta como algo natural, decían que non hai nada en galego, para que vamos a falalo se non temos nin o marca, nin as cousas relacionadas coa súa vida, a música, Paula Vázquez, Jesús Vázquez, son cousas que realmente a xente urbana non está en contacto con... E incluso a xente do rural, as rapazas de Castro de Rei, preguntabas por música en galego, e xa vimos que había, bueno, hai bastantes grupos que fan música en galego, pero eles non están en contacto con ese mundo. O sea, mellor os grupos en galego siguen, non saen un pouco do que o público do ámbito máis preocupado pola lingua, máis con quedanzas, non sei, máis culturais, máis minoritarias, pero que a unha xente que por falar galego toda a vida, por ser monolingües e tal, convencidos de querer falar galego, non coñecían música en galego, habéndoa. Eso pareceme tamén unha cousa, non sei, algo falla, non? Cando realmente habendo certa oferta non... A eles non dá chegado esa música en galego. Entón, foi así as cousas que máis me sorprenderon o preguntarles, non? Non sei, houve bastantes cousas que me sorprenderon, pero esas foran das que máis. Sí. Non hai por nada, pero como método, digo, xe que a primeira película xa te vas a focar nas cousas que xente pregunte. Sí, eu estaba contestando a él. Contestando. Sí, pero preguntar, sí. Pois digo, porque a mín quedamos agora así agridulce da película. Agridulce xa había que dicir agridoce, non? Pero claro, hai palabras que non se repiten 10 veces, entonces forzas. Non, eu como Casares, por unha vez que yo Casares entristeaba a marxa, non? A Galicia, e había unha palabra, pero non me lembro, unha palabra moi común, moi que uso o mundo. E entón ele escribía, non sei, falaba con unha entidade, e dicía, dice, bueno, xa sei que isto non é normativo, non é tal, pero o sinto moito, pero é a que me sale, e isto pasa a todos, non veo con moita palabra. Era unha virtud por os intras, non? Porque este non afeito, me parece que está moi ben así. E a máis parece que reflexa perfectamente prácticamente, non sei, eu diría que 99% casuística galega. Se non, os 25, vamos. Eu creo que aí podemos todos, o un ou outro, menos reflexado con a menor leída, ou vídeo entre dous tipos, entre cual. E eu precisamente pertenezco a ese tipo de galegos que non son militante ni nacionalista, e que falo galego con quem fala galego, pero son incapaz de falar galego con quem está falando castelán. Non me pido corpo. Pois teño unha contradición de falar con meus amigos que falan castelán, e a mulher ao lado falan, e a mulher que falan castelán, e os amigos en galego. Que non hai maneira, eu mesmo intentamos tal, pero me daba risa. Entón, pues nada, non. Entón, eu que sí creo que para sacarlle a rentabilidade máxima a isto, creo, porque claro, o efecto que xamos aquí, unhas de personas, que probablemente a maior parte xa super convencidos, ou que se xa me parece que a mí, porque me sonara a parte final, porque non había completa, non que no festival de cine, non? Ahora, sí, que puxaron, no, sí. As máxinas finales aquí chegou tarde, claro, eu creo que isto tiña que aproveitar moitísimo para introducir unos institutos e que hubieran... Están os institutos. Todos, pero sí. Que vamos, todos os cursos, un por un, porque creo que pode fazer máis probable unha cousa destas que todo un curso de galego. Sobre todo se profesor non hai como de ser. Claro. Que digo, non hai como de ser porque, en experiencia da miña filla, que son maiores. E a miña filha saíron fai xa 20 anos, xuto, prácticamente caso odiando o galego. E odiando o galego por un tipo que chegou a ser o director do Centro de Artes Escénicas de Galicia, que o GEL, vamos, para o puñar nome a pila, non? O sea, joder, aquel era un barro, entonces, que aquí era ser, asumió. Ora, os maiores, cada hora son profesoras, as salas Uber, precisamente, pues, asumen era o galego, pero claro, a mí unha cosa fundamental do galego non é que se poñan nos planes de estudio, hai que poñelo, tá bom. É unha cuestión de amor-odio. É dicir, como tal que os profesores non sean sensibles neste sentido, e se non ten impartir o galego coa mellor forma, coa mellor metodología das matemáticas, vai o galego de bú, e así vai, e así vai, claro. Entón, e a parte que o optimista vem da cousa é ver esa actitude de que os rapaces reconocen que, efectivamente, que hai unha eiva aí que diríamos, pero esa parte optimista. Pues, bueno, pero ves, para a parte pesimista é que todo o mundo dicimos eso, pero fala en castelán, que sigo vivendo en castelán. Como se corresirá? Logo penso que, claro, que se chama Volta, desde logo, é moi fundamental crear lectores de galego. Se para mí, se for profesor de galego, me importaría un carajo aprobar un rapaz que a mellor non me supera a gramática, non me supera tal, non me supera tal. O importante é crear un cariño co galego que se rapaz de mañá e interese ler algo de galego. En pa cual, claro, aquí tamén escolle que chama lecturas de galego moi exitadas, que non se improvisas, en fin, con todo, con todo tipo. O problema é, por exemplo, nas escolas que un profesor consiga facer que os rapaces odien o galego, como diste. Por exemplo, eso nunca pasaría co castelán, porque a maioría dos profesores pues, están falando en castelán ou é a lingua máis utilizada no entorno. Entón, un profesor consigue, o mellor polo seu carácter, o sea, da outra forma, nunca un profesor consigue que a xente odie. O sea, non é un obxectivo, por suposto, unha cousa ou outra, pero que quero dicir é que moitas veces na escola a presencia do galego é tan testimonial con, ao mellor, só con unha asignatura de galego, que entón, se tes un profesor que realmente, pois, o odias, pois, ao final, pois, odias tamén a asignatura. Querida, preguntaré. Querida, te doy los parabéns, un trabajo realmente magnífico. ¿Tú pensas que un documentario que deja abierta a esperanza, o sea, si te fuese este por un rapaz de 15 años, 16, que son realmente interesantes, ¿tú pensas que pican con vontade o no? ¿Cuánto era tu sensación? Eso era un poco la intención, creo que se nota, ¿no? Creo que está claro que, bueno, que hay una cierta intención de animar a xente a que se lance tamén, por iso incidimos moito no rapaz neofalante, que dera exemplo, non decir, bueno, que se alguén quere falar galego, que se teus pais non che falan galego, tampouco é unha excusa, porque hai xente que non que está no mesmo caso e que decidiu falar, o sea, que é unha cuestión máis personal que outra cousa. Non sei se tamén te vas a preguntar aquí á audiencia un pouco se pensan que o documental é máis optimista que pesimista, porque ainda non sei moi ben. O sea, eu creo que asume a contradición de que nunca tan ben estivo galego desde o punto de vista da apreciación, de realmente a escolarización galego, o xabarín, estas cousas para algo serviron, pero que foi a todas luces insuficiente porque nunca tampouco se falou. Estamos nesa contradición, os rapaces aprezan o galego máis que nunca, saben o falar mellor que nunca, hai moi poucos rapaces, incluso os da Coruña decían, bueno, sei no falar, se hablar gallego perfectamente, non te lo demostro aquí ahora porque tal, pero o sea, que si que hai un coñecemento total, sin embargo, nunca tan pouco se falou. Entón, a mí gustame collelo, quería que fose un documental non pesimista para nada, que dentro do posible, que é difícil, fose un pouco optimista e sementase a idea de que isto ainda se pode e non se pode mellorar e que está en cada un. Que é unha decisión personal, a decisión da coreana é personal, de aprender ela a falar galego, a decisión dos rapaces da Coruña de falar castelán, ninguén lles manda, ninguén tal, eles falan en castelán porque queren, e Fer, o rapaz que se cambiou galego, igual. Entón, penso que é máis optimista. O sea, eu quero me quedar con a parte optimista de que nunca tamén, sí que é certo, e hai no que tomar así, porque o discurso victimista a veces é moi contraproducente, penso. O discurso victimista non, de feito, canto máis positivo é o discurso, máis medo ten tamén as partes extremas. Bueno, se vos conto os comentarios de los foros de Tan Gallego como El Gallego sobre este documental, que decían que, bueno, desde que os rapaces que falaban galego estaban mellor iluminados que os rapaces que falaban castellano, é así unha cousa tendenciosa e preparadísima que, vamos, a meu realizador do documental estaba todo cheo, Dios mío, que efecto conseguín, non? E que, bueno, e pobre rapaza coreana que ya bastante mal habla el castellano, sus pobres padres que la mandaron aquí a estudiar, e ella aquí en vez de aprender castellano está aprendendo gallego porque se juntou, sabe Dios con quién. Pero sí que parece que si penso que a actitude positiva fai máis pola xente que non, eso, que nunca se preguntou por que falo, que deixo de falar, cale conflito, non. Fai máis por eso que non a actuación o discurso de isto está se perdendo, non hai nada que facer. Iso é un pouco a idea. que lle quedará un ano de 15 anos, non sei. A gran paradoxa é precisamente eso. Non penso tanto os medios, os políticos falando, as televisión falando, pero... Na rúa... Yo que é máis grave, o sustrato real que sustuvo a lingua durante séculos de anos que foi o campo, está seguindo abaixo, entón, os vellos só quedan vellos, os vellos morren, e se os novos non hai campo... Sin embargo, xa viste, eso, sí, pero eso, os rapaces que están, home, tamén o caso de Castro de Rei non é o caso xenérico do rural galego, porque sobre todo nas vilas si que é onde está aí un pouco o digamos que a perda de falantes está por un lado na idade e por outro lado na xeografía. Nas vilas é unha cousa, é unha barbaridade o que se está perdendo precisamente nesta xeración. Nos quixemos coller un pouco na xente de Bueu, non tuvemos un día só para bar en Bueu, non tampouco quedoume un pouco a pesar de non captar mellor como era a cousa nas vilas, porque si que son rapaces que aí a veces parece que non hai nada que facer, o sea, que en canto o as aldeas se van despoboando, a xente vai ás vilas para integrarse nas vilas, que é algo que nos pasa moita xente, para integrarse nunha vila, para non ser unha... non penso que ves a aldea, esa cousa tan... Bueno, a xente que ainda ten vergonza de ser a aldea, ou polo que sexa, por integrarse, por non ser minoría, a xente vai cambiando o castelán cada vez máis. Entón aí sí que está un gran perigo, porque nas vilas penso que onde queda esa cousa vilega de que queda algo de vergonza de falar galego. E aí sí que é preocupante. Bueno, os rapaces da aldea non é preocupante, aparte coñezo, así como detalle, aparte disto. Aparte de falalo, escríbeno, escribe en galego a súa maneira. Todos teñen Messenger, Fotolog, SMS, etc. E todos escriben en galego, o sea, nunca tanto se escribiu en galego como a hoxe que existen as novas tecnologías e todo o mundo a xente comunícase por escrito máis do que nunca se comunicou, a xente antes non escribía directamente, miña mãe non escribe as medidas para tomar para coser e non escribe, pero a xente nova sí que escribe e antes a xente comunicábamos por teléfono, pero a xente comunícase por escrito, chatea, todo o mundo ten as aldeas, todo o mundo ten un fotolog, todo o mundo ten o seu diario onde conta aí as súas cousas. Sí, Internet en as clases, que xa é que algo máis que nas clases é nada máis. A xente por primeira vez está usando a escrita. E pareceme moi interesante a maneira en que escribe a xente de 15 anos. Porque a xente de 15 anos non renunciou a galego para escribir, moita dela, como pasaba... Bueno, ainda pasa moito que a xente fala en galego, pero non escribía en galego porque non se sentía competente, non sabía, non escribo ben, tiño moitas faltas, escribo mellor en castelán. Pero ahora a xente, por un lado, cada vez escribe mellor, porque ten formación para escribilo, para seguir unhas normas oficiales escribilas, e cada vez o escribe, aínda que sexa sin normas e sin nada, coa linguaxe esta de sen concas, sen vocais e tal. E unha pasada, a ver como está a xente de 15 anos, escribe, o sea, quero te moito, un K, un R, un T, un M e un 8, e quero te moito, moito, moito, un M e moitos 8. O sea, aí está un pouco unha... Non sei, a mí interesame moito esas novas formas de escrita que ten a xente, porque sí que son... Así que algo que non se pode, ao mellor non se pode obviar, a xente cada vez escribe máis en galego, iso é importante. Antes só escribían en galego os profes de instituto, os escritores, e agora escriben en galego os alumnos de instituto. E escriben públicamente, e lenos uns a outros. Non sei, algún comentario máis? Hasta logo. Para comentar tamén, evidente, para analizar, xa te visto, xa, varias veces, en algún evento no vale o vestido e proxecté algunhas imaxes en este comentario, pero me parece do mellor que se han feito sobre lingua, o mellor, en plano documentario, na lista, sinceramente, o mellor. Con este outro de fronteiras, que me parece, un bon traballo, simplemente hai unha certa esperanza de que se comece aí a traballar nun campo, que é un campo de comunicación audiovisual, que é un campo de audiovisual que parece que é máis amable para chegar a esa xente. Estamos vendo documentario, máis fácil do que ler un libro moitas veces, menos sofisticado, se queres, intelectual, etc. desde o punto de vista moi... en fin, si tens, si tens tanta sobra de material, imagino que no día de mañá podemos ter unha segunda parte. Quedamos tan extasiadas de facer este que xa de... realmente eu qualifico a situación de realista que na Galiza dá un lingüístico de lengua que dice pesimismo, que é o darismo. Sinceramente vexo así, no meu traballo, na miña comunicación diaria, etc. etc. ¿no? Estando aquí na cidade, e non só aquí na cidade, mas estando, sendo dun rural a 10 km do Dense, onde há 20 anos, 25 anos, todas as crianças falábamos galego, onde hoxe non há unha única criança que fala galego. Entón, iso é unha zona cultural rural, é un período da vida. Iso é unha realidade tamén interesante. Da respecto de todo isto, na verdade, eu gostaria, non tú, mas que dásemos a volta de alguna vez a todo que é este documentario, sin a vez de preguntarnos polo galego, preguntásemos polo español. Todas as preguntas que se fixeron agora a respecto do galego, que se fixasen respecto a España, quais serían as respostas? Veríamos aí a situación real, as comparativas entre dous pontos que están, digamos, equilibrados, neste caso, dúas línguas que están no mesmo territorio, facendo as mesmas preguntas, quais son as respostas, non? Entón, aí sí que entraríamos, non sei o que, na realidade. A realidade, sinceramente, para mí é pesimista. Eu vendo documentarios, deixo-me bastante reflectivo nese pesimismo. Que há optimismo, que há xente que... sí, mas... eu teño colegas de traballo que se envolven e tal e cual, mas depois non se dá práctica. Entón, o amor, se non o practicas, non hai amor. Non deixemos de tú, tú estás enamorado ou enamorada, se realmente practicas, tens confianza nesa persoa, etc. etc. ¿no? O resto, pois son boas palabras, que é un avanzo, porque antes era represión, agora é un bocadinho menos. E depois hai un caso que realmente é interesante falar, que falaste, comentaste dos meus falantes de Galego, é certo, que é un fenómeno recente, totalmente, e falaste moito ben no documentario, mas reparemos nos meus falantes de español, que son a esmagadora maioria. Un meu falado, que son pessoal, que tenga sempre 35 e 45 anos, 90% eran falantes de Galego. Oxe, no primeiro falaba Galego, e o primeiro falou aos seus fillos en galego. O sea, a realidade da universidade, en principio, é bastante rural, é ruralizante, porque todo o mundo rural tiña unha mesa. E, bom, comendado, convidarte a xa un comentario, convidarte a ti, a Mónica, que é en el conjunto, tal, continuar ese traballo, a Merín, con outro campo, porque realmente, dentro do que é a visión, a Galiza como digamos, un territorio que recupera, unha identidade que recupera o seu prestigio, seja o campo que for, lingüístico, cultural, solidario, etc. Acho que son traballos moi interesantes, centrados e feitos a partir dunha galega, dun colonialista, digamos así. Ah, sobre todo, o feito de escoitar a xente, non? Porque, fazer un documental sobre a lingua podíase facer de moitas maneiras. O único que teñamos claro que non queríamos nin lingüistas, nin políticos, nin xente experta ou responsable que xerza certo poder no tema. Simplemente, ao chegarse a xente, o sea, unha idea tan que podería parecer tan obvia ao principio de fazer un documental sobre que fala a xente, as preguntas eran en que falase por qué. Que estereotipos pensas que hai, no? Que pensas da xente que fala galego, que pensas da xente que fala castelán, o sea, estaba preguntado dende non se facían só preguntas sobre o galego, facíase pregunta en que falase por qué, e a partir de aí, claro, home, ao final sí que se incidiu máis sobre o galego, porque un documental sobre o galego, non sobre o castelán, ou sobre os dous, pero dende o punto de vista do galego. Pero, sobre todo, eso, tía máis ganas de baixar e preguntarlle a xente de menos de 30 anos polo que fose, sabes? Porque son xente que non sabe nada da televisión de Galicia, ademais, nin da televisión de Galicia, nin ninguna. É moi raro ver, todo o mundo conoce a Coruños ou a rapaces de... que xogan ou fan deporte, o sea, a xente normal, pero casi nunca sabe na televisión, na galega menos, porque é unha televisión moi enfocada a xente maior, non é ningún segredo, é algo que este así, porque son a xente que máis consome televisión. Entonces, apetecíanos poñerlle a cámara a rapaces, a ver como son, as súas vidas, e o tema a hora de abordarlo son a leve. Entón, aí podemos falar, o sea, non só falar de idioma, sino tamén ver un retrato da mocidade, que me parece tamén algo, non sei. Eu penso que... Dá o campo para moito, non? É que aparte é un momento primeiro dentro das realidades. Sí. Outra cousa que fixemos, sí. Mas non sei, podes facer políticamente faz o mesmo, e serían cousas que parece que tamén tiraríamos moitas cousas, non? Sobre todo a vida da xuventude que desmentiría posiblemente moitos sin caer que andan por aí. O mesmo que na lingua este documentario desmente moitos dos incaritos que están implicados respecto da lingua. É moi diferente o que opina alguén que naceu no 85 que alguén que naceu mesmo no 75. Sí. Moi diferente, de feito, fixemos fincapé nas cidades nas que naceron a xente que sale no documental, os que levan printer, viste, pon, fulano, 1986-87, porque creíamos que moita xente que potencialmente sale en estas cousas, académicos e tal, vise que hai xente que naceu no 87, cando xa había unha lei de normalización, a televisión de Galicia e tal, que xa é unha cousa completamente distinta, como eles xa teñen 20 anos, xa opinan e son e fan por primeira vez unha valoración de que para que valeu todo o que se fixo en 20 anos. Entón, son conscientemente xente escollida de menos de que nacer anos 80. E bueno, esa era a idea e queríamos eso, que tamén que a xente que fala destas cousas normalmente que sentira bella, que dixese 88, carallo, xa ten 88 anos esa rapaza, mira que grande, sabes? Que un pouco marcar a diferencia xeracional, decir, bueno, xa estamos noutra cousa, que pensaron esta xente que xa pensa, non pensa en termos de... Naceu xa non despois da transición, xa moitísimo despois de que morrera Franco, entón, que xa pensa en outros termos, que lle interesan outras cousas completamente diferentes, un pouco a máis desconhecida de momento. Hai un nacido no 90 incluso, o sea, xa temos que empezar a falar dos nacidos nos 90 e aí sí que nos senta xa vértigo a todos, ¿no? E en canto de facer máis, pois cando haxa medios e tempo para facelo, pois encantada, a verdade. E quedoume unha experiencia moi, moi grata de facelo. O sea, só o feito de poñerle a cámara a alguén e deixarlle falar, logo difícil de cortar, efectivamente. E conseguía, a xente se solta, sí. Sí, porque xa che digo, con xente que non coñecíamos de nada, sacabase o tema do galego, e máis ou menos todo o mundo tiña... Todo teña algo que decir, unha opinión, unha experiencia, mesmo coa xente do equipo, que íbamos... O equipo, os cámaras, os de sonido, todos falaban castelán. Que tanto... Pero es que se no documentario, que opinamos? Algún da vez, igual, vale, pues, grábame si queres, veña, tal... Sí, porque, claro, é unha das cousas que máis me pude satisfacer de facer este documental é que os de... é que uns se viran a outros. Da que os de que os da Coruña, claro, que os da Coruña visen como era a vivencia das da Terra Chá, que as de, sabes, que as de... Se rirían deles, non sei, como eu non volvían falar ni nada, pero que se viran uns a outros, non? Porque moitas veces pasa eso, que se nos sacan do noso círculo non vemos, non sabemos que hai noutros sitios, noutras cidades, noutro... que pasa? O sea, a realidade galega é complexa, non todo o mundo vive igual. E pa xente de 18 anos que non saliu moito da súa casa, pois é moi interesante tamén ver como xente da súa mesma idade, vivindo no mesmo país, pero en lugares diferentes, tiña unha visión completamente oposta ou diferente do tema. E bueno, todo o que sexa conocer outras experiencias e opinións diferentes da túa, sempre interesante. A mí chamoume tamén moito a atención, chamoume, pero sei que é así, de pequenos empresarios que cando contratan alguén, se é castelán falante, xa non hai problema, porque xa non se plantexa a historia. Pero son do galego falantes de decirlle, mira, eu contrato, che, pero se falas castelán, non quero que fales. O sea, eu teño amigos en Ferrol, e que lles pasou iso, o sea, en farmacias, en tendas de roupa. E o que me, tamén o que me parece terrible é que algún deles o ve normal. O sea, que algún de dos que sufrío a... E, bueno, é que é normal, é que nunha farmacia no centro de Ferrol que ninguén fala galego, pois claro, pois entón non queren que fale galego. O sea, a represión, pero ao final aceptar a autorreprimirse. Claro, e falaban diso. Claro. Na empresa privada, que pasa, no? O empresario supónse que ten dereito a contratar a quen lle máis se adecue as características do posto de traballo que ofrece, e se non lle interesa que a súa imaxe da súa empresa sexa falar en galego, sexa de cara ao público en galego, pois é así, pero está no dereito de facelo. Pero moitas veces pensas que eso xa non existe. Era moi gracioso. Claro, pero es que non existe, pero sí, porque claro, aínda existe moita mentalidade, é cuestión de eso, de medo, de ignorancia, de pensar cousas que non son reais, ter medos infundados de que vos saben de eso, de o mellor de non salir da casa ou de certo provincianismo. Pero sí que pasa aínda. Fíxome moita gracia o que lle decía de que se influía na calidade dos empastes. Claro, que era xeñal, porque os rapaces da Coruña, contámoslles o caso, estivéramos pola mañá grabando as outras rapazas, as rapazas que tiveran problemas no traballo co galego, e contámoslles pola tarde os rapaces da Coruña, e me dicen, ujulai, el jefe, a quen se lle ocurre despedir a alguén ou non admitir a alguén por falar galego? O sea, dentro da súa concepción non o vían, o sea, ni siquiera se plantearon outra cousa, non o vían, claro, eso tamén me chamou moito toda a atención, non? A que son ese tipo, esos rayos que dices, bueno, pues hai esperanza, hai confianza que polo menos nos vindeiros anos, en canto esta, o sea, xente que está que educada con clases de galego nun ambiente máis tolerante o galego e un pouco máis aberto, máis cosmopolita ou o que queirades, pois non poña problemas, porque independentemente do que se fale na Coruña, que moitos se ten que torcer a cousa, non vai ser español, pois que deixe falar en galego, o sea, que polo menos a liberdade lingüística se respete. O sea, cousas como que aínda aparecen conculcacións dos dereitos básicos que unha persoa que poida falar na súa lingua, na súa terra, pois, por lo menos as novas xeracións parece que sí que lles parece mal. Algo dado. Mas eu tamén tive as opinións que se deron que o documentario é un moito bon documentario. E que é unha radiografía bastante así é o que, non? É a realidade, non? Eu creo que vos distanciastes un pouco tamén das propias vosas opinións, repetides o que hai. Sí. Eu creo que o que eu vexo é unha realidade un tanto pesimista, querendo ver todo positivo, porque hai, desde logo, rasgos que invitan tamén ao optimismo, non? Evidentemente, de forma anecdótica, os estranxeiros de Madrid e o de Corea, e a persoa de Corea, que se animan a falar galega, non? Mas, en líneas xerais, incluso as persoas que falan galego, eu os vía débiles. Un perfil baixo. Resignadas. Falta referencia. A ver que dicía así. ¿Cuál é o problema? ¿Sí? ¿Qué me preguntas? No, problema. No, hai documental. No habería documental. Galego non ten, o sea... Pues yo creo que sí, que efectivamente a Galicia ten que cambiar radicalmente en non. Totalmente. Xa falamos aí xa do pillo tamén, na propia focaxe da lingua, se pode falar, menos. Quero dizer, o traballo é perfeito, para mí é maravilloso, mas sinceramente eu non son, non vexo tanto otimismo como Eu sou otimista por desexo de selo, vamos, non? Claro. No, porque non disminuye o valor do traballo. No. A realidade é que estamos mellor do que estivemos, pero non estamos tan ben como deberíamos estar. É un pouco a... En algúns aspectos estamos mellor do que estivemos, mas... Se non é material, xa podemos ter todos os dereitos do mundo que non é material. Como se dice globalmente, unha das frases con as quais eu concordo do Barreiro Rivas, que publicou un artigo de La Voz, terra, mas se non é a pobo, xa pode toda a terra que dixer. En todo caso, tamén este o documental o que tiñamos claro que queríamos facelo non para convencidos. Queríamos facelo para a xente que ve a televisión de Galicia e que nunca se planteou estas cousas e que fala en galego, ou se fala en galego non é consciente de, o sea, non o fala por con intención ou non é militante, non queríamos facelo un pouco para esa xente. Para convencidos faríamos outra cousa, seguramente. Non era o noso público, como lle explicamos, o sea, como contamos a historia de como está o galego agora mesmo, para que poda entender todo o mundo. E para que, bueno, e se podemos obrar alguna facer que se mova algunha fibra dentro do espectador normal, non do convencido do outro, pois moito mellor, pero unha das cousas que eu si constato é que o galego está doente, pero total. É unha lingua que eu percibo que está tocadísima. Non, eso ninguén o nega. Eu polo menos non... Partindo desa premisa... Está tocada de morte, seguramente. Porque non sei, dilo, non sei. Non, porque está... Cando lle preguntamos a xente polo futuro da lingua... Pero aquí, por aquí... Claro, cando lle preguntamos a todo mundo lle preguntamos claro, polo futuro, que futuro lle vían o galego, ao final sacamos unhas cantas opinións, da maioría era moi pesimista. Pesimista. Todas. Por non decir todas, había algún que decía que ao final hai un montón de cousas que non metimos aquí xa, non meter. Rapaz de Vigo que falaba castellano, que decía tamén super a favor do galego e tal, non quero nada porque non sei darlo bien, tal. Decía que bueno, que notaba que isto que podía acabar como Cataluña, ¿no? O sea, que esto mellor podía ganar en falantes, en tal, pero non... Pero creo que foi a única. O resto, todo o mundo torcía a cara ou decía que directamente que chungo. O sea, eso está... Pero bueno, ainda así tampouco queríamos poñer o futuro negro para a lingua, porque se ves que non hai nada que facer, non faz nada. Claro. E hai que apoiarse nos aspectos positivos, non? Eso está, si queremos sobreviver, non? Hai que apoiarse nos aspectos positivos, non? Mas... Coñecendo os negativos. Sen deixar de coñecer os negativos. Claro. Que isto tampouco é os mundos de Yupi, ni nada, por estes. Eu coincidindo, non, análise que fa, primeiro para iniciarte, de un traballo estupendo, pero xa o vira e volví a ver outra vez, sí, porque non, está moi ben. Un pouco insistindo no rollo de que é unha radiografía que está moi ben tirada e tal, bueno, pois agora xa temos a radiografía, tú que és unha persoa que traballa, pois eso, no eido da comunicación, do galego e tal, sí que se ve que a xente ten disposición e tal, pero, sabes, para curarse, se seguimos con a noxera do enfermo, para curarse non chega solo a boa disposición, non, habría que facer un tratamento, entón, máis ou menos, qual sería, unha persoa que traballa todos os días co galego e desde o galego, qual sería algúns consellos, unha receita que evidentemente non é unha receita máxica, mas... Non, pero por exemplo no documental hai un problema que se localiza claramente que non hai nada en galego, o sea, non hai cosas en galego para xente nova, non hai, hai moi poucos medios de comunicacións que son minoritarios e os que se supón que son os medios públicos tampouco chegan a xente nova como deberían, e o que decía antes da música, por exemplo, non é esa comunicación porque a xente nova que escoita pues, 40 principales, radiofórmulas, estas rapazas da Terracha son de por ali cerca e se o seu ocio van a Ermo, que discoteca dali de Muimenta, van a Ermo e ali que é un sitio onde todo Dios que está ali dentro, todo canto que hai ali metido fala en galego, 95%, pois o DJ fala en castellano, sabes, os carteles, a publicidade toda en castelán, o sea, son cousas que incluso os propios rapaces preguntábamos se parecían absurdas, pero bueno, xa nellos ríense do tema, xa tomaban con resignación. Entón, cousas así, pois é algo, o sea, é unha, un mal localizado e que sí que ten solución. E hai que, sobre todo, penso que se pode aproveitar esa tolerancia que hai cada vez maior ao galego, tolerancia dita como ausencia de rechazo, pa colocarlo máis aí. O sea, ahora o galego a xente non, cada vez menos, pois deixa de comprar un periódico porque este en galego. O mellor tamén se pasa por achegar máis á cultura popular, refiro á cultura popular, pois a eso, a música, o corazón, os móviles, o que queirades, non? Que a xente realmente usa o galego. O galego, dídese tamén no documental, que está moi relegado ao que é, pois, a cultura, cousas que son de por sí minoritarias, a literatura, as letras, sabes? Que de por sí, eso xa é algo moi, moi minoritario. Entón, para alguén que non este en contacto con ese mundo, non existe o galego, prácticamente. Pero, por exemplo, non crees que, bueno, de facto sí que é unha que socialmente agora pues non temo, parece que non, eu penso que sí que o siga vendo, pero non hai esos preconceitos cara a galego, pero tamén porque o galego, digamos, que se acubillou, sabes, nun sitio onde a día de hoxe é inofensivo, non? Un tema, pois pues eso, o que dicían os rapaces da Coruña, bueno, pois pues, tirado de Galicia, o 17 de maio, pon a capa en galego, aí... Claro, pero eran eles mesmos os que decían que non era, que non había nada en galego, que era insuficiente. Pero tamén, non crees que esa situación de que non has de ter conceitos para galego pode ser un tanto irreal, porque cando, por exemplo, como é inofensivo, pois a todo mundo opina isto, fala maravillas do galego. Ora ben, cando a Xunta parece que diz que vai aplicar o tema dos 50-50 co galego, que non vais, pois xa aparecen eso, todos os tan gallegos como gallegos, toda esta xentalla, montan un tifostio en plan, Non, é porque vamos, falemos claro, a política lingüística é totalmente descafeinada, non existe. O sea, asumiu na PSOE porque dixeron, Dios mío, se damos aos outros, mi madriña, o que poden facer, porque aínda medo, non tanto rechazo, senón medo a que a xente pensa que o galego vale moi ben, pero hai que ir moi pouquiño a pouco, non hai que ser agresivos, o que ti dís, hai que ser inofensivos, que a xente non lle vai... O sea, a xente pensa que... O sea, os gobernantes, os metalados, pensa que a xente é máis parva do que realmente é. Claro, o que hai é medo a facer cousas que resulten impopulares, pero... sí que é certo que nos tempos nos que estamos, nos que a lei de mercado manda e o galego non é rentable, hai no que decir así, non é salvo excepcións. Tampouco nunca se explorou moito dende o punto de vista do capitalismo que poda ser o galego, que bueno, é outra cousa que queda aí. Non é rendible, entonces o que ten que poñer pasta aí son os gobernos, pero poñer pasta real. Menos propaganda, o mellor, menos... galego e logo e esas cousas realmente poñer pasta para que, pues eso, para que haxa programas na televisión para todo o mundo, para que os medios subvencionados en galego sexan medios que estén realmente en galego e para que o galego este máis presente, máis que nada para que este presente na rúa, para que a xente non diga que non hai nada en galego ni o menú dunha cafetería, o sea, cousas así, pero iso faise con pasta, supón. Non hai outra receta nestos tempos que investir cando a lei da pasta está claramente contra o galego porque é o minoritario, pois aquí o que hai que... Claro, é que eu, aí, por exemplo, sí que discordaría contigo porque eu son dos que pensa que a que Deus non valorizaba e tal, o sea, o galego é unha lingua que é universal, no sentido de que está o portugués, quero dicer, para unha persoa que este, o que falaba o rapaz este que estudaba física en Compostela, que, joder, que non hai textos científicos sobre física. Eu estudar informática na universidade, eu quando tuve de facer un traballo, tirei de portugués. Claro. Que dice, o sea, os termos eu, se estou estudando... Que xa da forcaxe, non da mentira, sabendo. Claro, porque non abocase, vamos a ver, evidentemente un catalán, un vasco, que tamén estudia no País Vasco, entón ali pues, tío, o goberno da sociedade ponía un montón de pasta, a xente, ademais, estaba super confidencial, entón había que facer un esforzo extra, de ser. Mas, eu tamén son dos que pensa que se para tamén, o sea, que o galego pode deixar de ser inofensivo para moita xente, se redescubre que, o sea, que para cualquier cousa, tes, o que fan ricas as limpos, ao final é o uso que lles podías dar. Entón o galego, pois, a día de hoxe, con unha pequena adaptación, xa non falo de tocar normativas, ni nada, que eso sería outra cuestión, non? Pero, por exemplo, eu si quero un manual de informática, que vou ser profesor de informática, teño de, pois eso, de utilizar termos técnicos, non podo esperar a que o Paco del Riego, todos estes chumbos aí que están na academia, se reúnan para decir como se di ordenador ou computador, eu, sabes, vou ao internet, collo e punto. No, sí, algo que de feito está facendo cada vez máis xente, pero son as escolas nas que realmente tamén hai que poñer carro, que non se pode aprender portugués nas escolas é algo que de por si non se tende, pero ainda así, o chegamento en portugués, ainda que teñamos ventaxa con respecto ao vasco ou catalán nese sentido que temos, non quita de que ese esforzo extra vaxa que aplicar tamén, porque non... A efectos prácticos, ese achegamento portugués, lo que é a sociedade real, non existe. Hai como... hai un muro que moita xente ainda ve. Entón, ese esforzo en romper ese muro ainda hai que facer. E unha vez que se rompa, pois sí que será máis doado, incluso máis cos vascos e máis cos catalans, pois acceder a máis cousas, e non ter esa sensación de que non hai nada en galego, cando realmente hai un montón de cousas. Música, ver que nos gusta Carliños Brau, ver que nos gusta... en que hai futbolistas que falan galego, etc. Pero, sí. Eu penso que a cuestión básica é a focación que se lle a lingua. Eu penso que fora de ser reintegracionista ou non, pode ser o caso de moitas persoas que falan galego, a grande maioria, non aproveitar digamos que como mínimo, unha lingua irmá que existe, que é falada por unha das potencias mundiais, como o Brasil, é un erro histórico que vai levar a que a lingua desapareza, como é obvio. Eu acho que ao común das persoas movense todos os criterios da praticidade e comodidade. Se tú tens todo en español, para que vas a criar modelos tamén? Para que vas a criar un monte de recursos? Penso que se gasta moitísimo en criar todo de novo, como se non existise nada, un software, un circuito do software, ou galego, IRX, como blog que pide que os brinqueros falen galego, ese tipo de cosas, eu penso que é perder tempo, porque unha lingua, para unha persoa que non ten cualquier tipo de consciencia, lle preguntas galego para que serve, desde unha perspectiva isolacionista. Para ir a falar a miña aldea, cando o fin de semana, falo cos vellos, ou falo cos que son nacionalistas. É obvio, eu, se non teño outra perspectiva, eu paso o meu castellano. Penso que é o máis lógico. Non, se non teño cualquier outro tipo de consciencia, eu paso o meu castellano, porque é a lingua que me abre portas a laborais. Claro, o que pasa é que... Todas. Claro, pasa que dentro dun punto de vista dun castelán falante, de alguén que ten todo en castelán, realmente, para ter ese interese por acceder á lusofonía, ten que ter primeiro ese interese polo galego. O sea, por non falar só en castelán. Porque realmente manuais de informática non están en castelán, e a xente que fai, bueno, conservar o galego para as cousas que teñen máis que ver coa súa identidade máis cercana, porque o resto das cousas están disponibles en castelán ou en inglés. Hai xente, moita xente que lee en inglés antes que en portugués, porque aprende inglés na escola e non aprende a ler portugués na escola. Entón, fai falta unha vontade enorme, primeiro, polo galego, os rapaces da Coruña non lles fales ni siquiera de achegarse ao portugués, aunque seguramente son, moitas veces son os rapaces máis urbanos os máis interesados polo castelán e menos polo galego. Os que sí que dicen, joder, pues sí, para ir a Brasil, a Portugal, pues sí que está guai el gallego. Pero, eso, non... A xente, para ter unha versión global, moitas veces, precisa unha concienciación nacionalista para acceder a ese paso máis internacionalista do galego, que a lusofonía, non pasa directamente do castelán non é práctico saber dúas linguas universais, digamos, tan... Non sei, dende o punto de vista de alguén que non ten ningún interese pola lengua, o sea, se algo está en portugués, se algo está en castelán, non hai un interese cultural tampouco demasiado grande pola lusofonía, agora mesmo sigue sendo moi minoritario, porque vai estar ao lado, non hai contacto coa, nin coa música, nin coa cultura portuguesa, non hai. Deso é algo que é un tema máis cultural que práctico neste momento. Non sei, bueno, eso xa dá por debate que podemos ter. Hai un muro que ten o propio nacionalismo. De facto, quen son máis reiteracións neste país? Non é iso? Os propios empresarios que ven esa por sí, conciencias más económicos que en Portugal está ao lado, a eurocidade esta que queren facer Chávez Verín, un monte de relacións que hai na de económicas a través da Euroregión, e moitas veces é a propia dereita ou... Está máis achegado a posturas liberais realmente que a... Que a posturas máis de esquerdas en moitos casos, o sea, aí tamén hai un espectro... Por intereses propios. Hai un espectro enorme, pero bueno, sí, é unha das moitas aivas que ten o nacionalismo. Eu, non sei xa para acabar, que xa non... Sí, casi, mellor. Xa moderador... Xa se foi moderar pola súa conta. En cada con eu de... Non, por tanto, eu, claro que concordo con esta perspectiva da lingua de facer, de por que non aproveitar toda a potencia lingüística, de hacer tú unha cousa que se apuntaba no documental que é o dos modelos. Tú dices que vai vindo dos modelos. Se non temos un modelo, como dicía, claro, se aquí tivéssemos xogadores do Desportivo da Coruña brasileiros que nos falasen, eu acho que sería importantísimo. Cando estaba o rival, que era todo un estrela de dentro, cando estaban aí, cando estaba o Baiano, o Celta estaba na Liga Europea. Claro, o problema é que non conseguimos ainda iso. Si Bebeto non ten interés por falar galego, que interés vou ter? Eu digo futebolísticamente, porque chega todo o mundo. Estamos en casa, chega todo o mundo. Mas os que non gostan de futebol, van a ouvir. Mas cando conseguimos que na Galiza, un Baiano, un Bebeto, se exprimir para os galegos, en portugués, entón, queremos saber como estás campo. Non? Eu dei un exemplo que xa publicaba o Portal da Lingua e que foi efectivado ontem na Cataluña, o Barcelona, o Futebol Clube Barcelona acaba de asinar un contrato con a Federación de Ur, que é a rutina, as entidades máis importantes da lingua catalá, entre elas a Acción Cultural Valenciana, a obra Baleares, en Baleares, en todos os territorios, asinou un protocolo, non sei se conheces, a través do cual unha percentaxe das receitas obtidas no xogo Barcelona Real Madrid neste próximo domingo van ser para a promoción por todo o territorio lingüístico do catalán. Cada un día que iso acontecer na Galiza como o Desportivo da Coruña, cando o Desportivo xogar na Europa, ou que acontecer con o Celta de Vigo, comezaría a ter unha esperanza a maiores. Pois xa tedes aí unha idea para darlle a política lingüística, ahora que está o Deportivo e o Celta están aí case a borde da quebra, que os unten con millóns para que se fale galego en Riazor en Balaídos, se pilla. Podría ter un tipo no mundo da que falaba mesmo, a mellor palabra que Pero a maioria da xente gosta. Non sei se realmente se ten tanta referencia social, mas é certo que eses modelos serían importantísimos. Modelos vindo do Brasil e do Portugal aquí, que modelos... No, modelos galegos, sobre todo, fan falta. Xente que... Modelos tipo Barcelona, es. Que para mí, sinceramente, é unha cousa espectacular. Xente. Cerramos, Cerramos, sí que xa son...